राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 7 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे चेन्नई। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हम लोगों ने प्रायः धन संपत्ति को बहुत ऊंचा माना है और जिसमें है भी ठीक बात है, परंतु एक धन हमारे पास बहुत विलक्षण है। एक रुपये पैसा आदि है, इससे विलक्षण धन है, बहुत कीमती धन है वो। उस तरफ भाई लोगों का बहनों का ध्यान कम है, वो हमारे पास है, सबके पास है। कितना है इसका तो पता नहीं है, पर है धन, है पूंजी, है बहुत बढ़िया। वो क्या है, ये मनुष्य शरीर के जीवन का समय, ये समय इतना कीमती है, इसको खर्च करने से पैसे भी मिलते हैं, यश भी होता है, संसार में प्रतिष्ठा भी होती है, एक विभीषण प्रतिष्ठा आदमी हो जाते हैं। इन सब धन के खर्च करने से सब मिलते हैं, ये पैसा वाला धन भी है, अगर दिन भर खर्च किया था तो पैसे मिलते हैं। और विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात है कि परमात्मा जो अनंत सृष्टियों का मालिक है, वो परमात्मा मिल जाता है इस समय से। दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके देने से परमात्मा मिल जाए। ये धन ऐसा विलक्षण है कि जो परमात्मा के लिए खर्च किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऊंचे से ऊंचे स्थिति हो सकती है, ऐसा हमारे पास धन है। परंतु इस धन के तरफ विचार नहीं आदमियों का, इन्हें कीमत नहीं दी है इसको। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए, सुख हो जाए, दुख भेद नाम न रहे, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग मात्र ही नहीं हो, स्पर्श ही नहीं हो, ऐसा महान सुख इस समय के खर्च करने से हो जाए। इतना बढ़िया समय हमारे पास है, और एक बड़ी दुखी बात है कि हरदम खर्च होता है। ये बिना खर्च किए आप से आप स्वाभाविक खर्च होता ही है। आप कुछ वैसा काम करो, मंदा करो, मत करो, करो, सो जाओ, बैठो, उठो, समय तो अपना जा रहा है बड़ी तेजी से। हमारे और मृत्यु के बीच में अगर कोई है हमारी रक्षा करता है, मौत में देरी है, तो हमारे पास समय ही है, जीवन का समय है, वो बीत रहा, खर्च हो रहा है। जितना जितना समय जिसको बीत गया है, जन्म के बाद में उतना तो समय हमारा नष्ट हो गया, उतने तो मर गए। अब आगे कितना जीना है इसका पता नहीं है, परंतु अभी हम जीते हैं ये हमारे पता है, अभी हम जीते हैं। परंतु मर रहे प्रतिक्षण प्रतिश्वास निरंतर, विश्वास से सावधानी के साथ अच्छे से सेवा में लगे रहो, और उपाय नहीं है। ये रुपए पैसे आते नहीं है, उस संग्रह करके आप बैंकों में, पक्षों में, अलमारियों में, नौकरों में, जगह जगह समारक कर सकते हो, परंतु ये समय रहता नहीं है, इसका संचय कर सकते नहीं है। जो अपने ना कर सकता चाहे बंद कर दे, ये नहीं हुआ, ये तो खर्च हो रहा है। इसमें तो सावधानी ही उपाय है, हरदम सावधान है। तेरे में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए दुख पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागते रहे, सावधान रहे, तो इसका सदुपयोग होता है, नहीं तो यह समय चला जाता है, पता ही नहीं लगता, समय बीत जाता है। कभी बातों में बदल रही है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगा, देख देखते हवाई जहाज देख देखते समझ जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है, बड़े प्रेम से आदर से स्नेह से, रहा हुआ समय है इसे सदुपयोग करे, भगवान में लगावे। एक नंबर में बात यह है कि भगवान में लगा हुआ जिससे सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख का नाम निशान न रहे, ये उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। सबको सावधान होना चाहिए, आप जिसको उत्तम समझते हैं वैसे उत्तम काम में समय लगा हुआ है, आप जिसको बढ़िया नहीं समझते उस काम में जो समय लगाते हैं ये बड़ी भारी गलती होती है। समय तो वही है, चाहे जिसमें लगा दो आप, चाहे जिसमें खत्म कर दो, ये तो खत्म हो जाएगा, परंतु इसका सदुपयोग करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति हो जाती है, सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। और नहीं तो आप झूठ कपट जासूसी बेईमानी करके धन कमाते हैं, धन रह जाएगा यहाँ, और वो नरक चला आगा ही होगा, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। अभी जो सुख में और चाहे जैसे ही अपने समय बिता रहे हैं, इनसे दुख भोगना पड़ेगा। भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से कहना है कि समय का सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छे काम में उत्तम से दो काम लगाओ, आप जिसको उत्तम समझे उसमें लगाओ, इसे कानून लगाओ। पश्चाताप करना पड़े, सो परत दो उपाय वही सिर ध्वनि ध्वनि पचता है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या रूप लगाए, समय को कर्म को हमारा भाग्यशाही है और ईश्वर को सदूर लगाना पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो जल्दी जल्दी सत लग जाओ तत्परता से, नहीं तो समय निकल जाएगा और यहाँ राम नाम से बोल जाएगी, पता है नहीं, जितना समय गया उतना तो पता है, परंतु आगामी समय जितना ऐसे उसे पता नहीं। और मृत्यु ऐसी चीज है, समय थोड़ा होता है तो धर्म में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, कोई वर्ष कोई महीना कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मृत्यु न होती हो। मौत के लिए सब समय खाली एक ऐसा में सब खुला समय। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहे हुए समय को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो। जिसने ये असली धन कमा लिया, परमात्मा के पास पहुंच गए, परमात्मा की प्रसन्नता ले रही, तो बड़े भारी शुभ सदुपयोग कर दिया, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। सहानी सदमाचद्रम सहसान जनमूर्णता यन मूर्तम क्षण वापी वास देव नृसिंधे सहानी वह बड़ी भारी है, बड़ी छिद्रम गलती है, बड़ी भारी गलती है। स्वानता है, मूढ़ता है, मूर्खता है, बेसमझी है। यन मुहूर्तम सब विशेष समय, जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं हुआ, और चिंतन बिना समय से रह गया, बड़े भाई बड़ी भाई आई हुई। समय जैसा कीमती अपनी चीजें इतनी खर्च हो गई, इसलिए ख्याल नहीं है। प्रेम से सबसे ये कहना है कि समय तुम ख्याल रखो, अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ। इस समय लगाने से सब चीजें मिलती है। अरे परमात्मा मिल जाए और क्या है, सब चीजें मिलती है। समय से दुरुपयोग करने से, दुरुपयोग करने से महान हानि होती है। अरे नरक महान यातना भोगनी पड़ेगी, भयंकर यातना, जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसी यात्रा भोगनी पड़ेगी, तो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से, आदर से, स्नेह से, आग्रह से कहते हैं, बड़े प्रेम से कहता हूँ कि समय है उसको साधुता में रखो, हरदम भगवान को याद रखो। तस्मा सर्वेशु कालेशु महामनोस्मर युद्ध दिशा, सर्वेशु कालेशु महामनोस्मर युद्ध दिशा। युद्ध भक्त भक्त बना होगा। अर्जुन कहते हैं भगवान सर्वेशु कालेशु महामनोस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगत बना है मानो भगत पर तो आपके काम आवश्य है, वो काम भी करो, पर भगवान का स्मरण सर्वेशु कालेशु, भगवान का स्मरण हरदम करो, रात में दिन में सुबह शाम में, हरदम हर समय भगवान का नाम रहे, उसे स्मरण करो। भगवान को याद करेगा उसे पश्चाताप बनाने पर याद, नहीं तो सुबह पर दुख पा भाई सिर्फ धुनी धुन बजता है। इस वास्ते अपना समय सबका सब समय अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। इसके सिवाय भी आपको जो अच्छा अच्छा लगे उत्तम उत्तम, उस काम में समय लगाओ। आप अपनी जान में ऐसे समय मत लगाओ जिसमें ये दुख पड़ा पड़े, अच्छा क्या पश्चाताप करना पड़े, रोना पड़े, दुख पड़ा पड़े, ऐसे समय मत लगाओ। आप अपनी जान में अच्छे अच्छे काम में लगाओ। ये एक प्रार्थना विशेष आप लोगों से, सत्संग आप सुनने के लिए आए हो तो सत का संग हो, सत के साथ हमारा संबंध हो, असत के साथ नहीं। असत के साथ संबंध फिरता है वो बड़ी भारी हानि है। सत में लगा दो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे अपने आप में। यंग लव द्वाचा पर लाभ मैंने तेरा होता, छठा इस बाईस वर्ष लोग है जिस लाभ को प्राप्त होकर के और फिर उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा आप नहीं मान सकते। दुखना घूरना भी दुख है, भगत पर ऐसे टूटा टूटा किया जाए ऐसा दुख हो, उस दुख में भी आप विजित नहीं होते। ऐसा बड़ा परम पद आपको प्राप्त हो सकता है जीव अवस्था में। इसी जीव अवस्था में आप सावधानी से अगर समय का सदुपयोग करें, संत महात्मा कहे, शास्त्र कहे, वेद कहे, ऐसे कहे, उनके अनुसार समय लगा जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ प्राप्त करना, फिर बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, कृतकृत्य हो जाएगी, याद याद भी हो जाएगी, प्राप्त प्राप्त भी हो जाती है। बात करने के विषय में तो कृतकृत्य करना बाकी नहीं रहेगा, जानने के विषय में ज्ञात ज्ञात भी जानना बाकी नहीं रहेगा, वो प्राप्त प्राप्त भी प्राप्त करना बाकी नहीं, बात करना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, तीनों बातें कृतकृत्य हो जाए, तीन बात अपने पास आप पूर्ण पूर्ण पूर्ण संतोष हो जाएगी। करने लायक काम कर लिया, पाने लायक चीज पा ली, जाने लायक तो जान दिया, करना जानना पाना तीन है। करने के लिए कर्मयोग, जानने के लिए ज्ञान योग, पाने के लिए भक्ति योग, ये तीन योग है। योगा श्रेयो मया प्रोता है ना, श्रेयो विद्या एकादश ग्रंथ बीस विश्लेषण, ये असली बात है। ये तीन बात हो जाएगी अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो कृत कृत्य हो जाएगा, इसमें प्रगत नहीं करना काम कोई बाकी नहीं रहेगा, और जानना बाकी नहीं रहेगा तब तो वो जान जाओगे, इसमें संदेह नहीं है किसी बात भी। और पाने लायक परमात्मा है उसको पाप करोगे, तीनों काम आपका हो सकता है बड़ी सरलता से, केवल एक समय का सदुपयोग करते हैं। अपने पास असली पूंजी है समय, इसका सदुपयोग किया जाए तो उस तत्व की प्राप्ति होगी, जिसमें फिर प्राप्त करना बाकी रहेगा नहीं, सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगी। मनुष्य शरीर सबल हो जाएगा, मनुष्य का शरीर एक बात से सबल हो जाता है, तीनों से फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, सदा के लिए सबल हो जाए, ऐसी बात है। और उसके लिए अपने बिना धन व्यवहार, अपने पास में समय है, ये समय खर्च करने से कोई कैसा ही मनुष्य क्यों हो, अपना समय ठीक से लगावे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। करना पूरा हो जाता है, जानना पूरा हो जाता है, पढ़ा पूरा हो जाता है, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त, पूरी प्राप्त प्राप्त सर्वथा, ज्ञात ज्ञात सर्वथा, प्राप्त प्राप्त भी पूरी पूरे हो जाएगी। एक भगवान को याद रखो, केवल समय को सदुपयोग करना है, केवल एक समय है, आपके पास धन है, पूंजी है, समय है, ये समय का और काम हो जाएगा, पढ़ाई करो पढ़ाई हो जाएगी, भजन करो भजन हो जाएगा, संसार काम करो संसार काम हो जाएगा। आपके पास में समय एक बड़ी भारी पूंजी है, असली असली आपके पास धन है, सबके पास में जितने आदमी जी रहे हैं उन सबके पास पहला धन है, उस धन का ठीक तरह खर्च किया जाए, परमात्मा में लगा दिया जाए, निहाल हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, किंचित बात भी संदेह नहीं। जिन लोगों ने समय का सदुपयोग किया है वे महात्मा हो गए, संत हो गए, तत्वज्ञ हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कृतकृत्य हो गए और परमात्मा को प्राप्त हो गए, फिर पाप प्राप्त करना किसी का नहीं रहा। संसार मात्र के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त नहीं हुए परमात्मा के लिए भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भक्ति करने वाला वो भगवान कहते मेरे मुकुट मणि, मैं त्रिलोकीनाथ सर्वनाथ उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, न तत् समोस्तिया आपके समान भी कोई नहीं है, उसे बढ़कर कैसे होगा, ऐसे सबसे बढ़कर के उस परमात्मा के आप इष्ट हो जा रहे, इष्टों से ऐसे बड़े आप हो सकते हो। केवल सावधानी, केवल सावधानी, अपनी सावधानी से समय का सदुपयोग करो, परमात्मा प्राप्त हो जाए, प्राप्त प्राप्त में प्राप्त करना बाकी कुछ दिन रहेगा ही नहीं, सदा के लिए शांति हो जाएगी और पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण अपूर्णता मिट जाएगी, ऐसे तत्व की प्राप्ति होता है। भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक पूज्य भाव से आदर भाव से कहता हूँ, आप लोग सावधान हुए जो समय आया सदुपयोग, आपके पास शक्ति है, समय है, उपाय आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, आप जितने सबके सब स्वतंत्र हो, इस विषय में कोई प्रबंध नहीं है, पराधन नहीं है, सब स्वाधीन है। बीमार हो तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, गांव को दुखी हो तो कर सकते हो, दीर्घन तो कर सकते हो, निर्बल हो तो कर सकते हो, आपके पास उस समय समय जीने रहा है और कुछ भी ना हो परवाह नहीं, उसको प्राप्त कर सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता आप सबको परमात्मा की तरफ से मिली हुई है, ये मनुष्य धर्म है, इसकी महिमा शास्त्र में बहुत आई है, मनुष्य धर्म की महिमा बहुत आई है। दुर्लभ हो मान सोते दुर्लभ लब्ध्वा सुदुर्लभ वेदम बहुसंभव मानते दुर्लभ त्रय वे तत्व मनुष्य तुम मनुष्य तुम महापुरुष से ये दुर्लभ शेष दुर्लभ कृपावा अपने को सबको मिला हुआ है। ऐसा दुर्लभ मौका अपने आप को सबको मिला हुआ है। वो जा रहा है, वो देरी करने से बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहले ये काम करो, समय का सदुपयोग करो, जो सर्वोपरि तत्व है उसको प्राप्त करो, तत्व से जानो, वो करने लायक काम पूरा करो। करना क्या है? सेवा करना है। समूह संसारी सेवा समूह दुख है। हमारे पास जो सेवा है, सेवा की सामग्री है, उस सामग्री से सब उसको पहुंचाओ, निहाल हो जाओगे। ये फल नहीं है। जैसे अच्छा अच्छा धान खा लो तो रेती हो जाए, और बोल दो तो खेती हो जाए खेती। इस तरह आपके पास समय है, ऐसी खेती कर दो तो बड़ी भारी खेती हो जाएगी, और ये भोगों में भोग लिया तो रेती हो जाएगी, कुछ नहीं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से इस समय को ऊंचे से काम में लगाओ, अच्छे से काम में लगाओ। तो सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, माता पिता दादा दादी जो घर में है उन सब उसको पहुंचाओ, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, निहाल हो जाओ। करना लायक काम सेवा है, इसे सिवाय करने के लायक काम नहीं तो कोई भी। बड़े बूढ़ होगी, अपाहिज होगी, आरक्षित होगी, निर्धन होगी, निर्बल होगी, सेवा करो। अपना बल है, अपने पास जो शक्ति है, उस शक्ति से सब किसी को दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदमय आनंदमय होता रहे, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख ना हो। ऐसा विचार करके सबको आराम पहुंचाने के लिए बड़ी तत्परता से सुंदर से साधो। करने लायक काम सेवा है, जानने लायक तत्व है जो अपने स्वरूप को जानो। आपका स्वरूप क्या है? आपका शरीर स्वरूप नहीं है, स्वरूप धारण किया छूट जाएगा। 84 लाख श्रम छूटे जैसे ये शरीर से छूट जाएगा। ये मौका है इस शरीर में ये कर सकते हो, और ये छूट जाएगा रहेगा नहीं, उस तत्व को जानना है। करने है सेवा और जानना है तत्व को, पढ़ा है ईश्वर को, तीन बात है। ईश्वर प्राप्त हो, अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करने वाला, अस्तित्व करने वाला, सबकी पाल रक्षा करने वाला, सबका लय करने वाला, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। बड़ी बड़ी उस परमात्मा को प्राप्त करना, प्राप्त उस परमात्मा को करना है, भजन उसे करना है, याद उसको रखना है, स्वरूप को पहचानना अपने को, और करना सेवा। संसार मात्र की सेवा करो। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो मन से करो भैया, सब सुख सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब कृतज्ञ हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब भक्त हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न रहे, ऐसा भाव करो। केवल भाव, एक जगह बैठे हुए विचार करो, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को किसी बात में दुख न हो, निहाल हो जाओगे आप। सुख देते सुख होते हैं, दुख देते दुख हो, सीधी सीधी बात है, सरलता की बात है। सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, सब छोटे बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष अच्छे बंदे थे, सब है, सब स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति है। इस वास्ते भाइयों, सबसे पहले पास करने के अपने सब गए सब सुखी हो जाए, और आत्मज्ञान अपना ज्ञान अपने स्वरूप का ठीक बोध हो जाए। जैसे शरीर को आप अपना मानते हैं, ये अपना है नहीं, अपना हाथ में नहीं है, नजर न कम चला जाइए, कुछ भरोसा नहीं है शरीर का, कोई भरोसा नहीं, कम चला जाए ऐसा नहीं। मारे काल असर से पेट की हो गई घड़ी के मैं राख की ढेरी, ऐसा शरीर है तो जा रहे हाथ तेजी से, इसे पता नहीं है किस समय में स्वास्थ्य को जाए, पता नहीं है सबसे पहले काम करना है ये संसारिक काम लगे हुए ये काम पूरा नहीं हुआ, संसारिक काम पूरा नहीं हुआ। पूरे पूरी तो बहन ये नींद बात और काम, नींद पूरी नहीं होती, दो दिन चार दिन नींद ले लो बस ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बातचीत करो पूरी हो जाए नहीं होगी, संसारिक काम करो तो ये पूरा हो जाए कभी नहीं होगा। समय समय पर सर्वे सुकादेश मां मनो स्मर ये सब समय भगवान का स्मरण करो और बद बद काम करो, समय समय पर अपना अपना काम करो, ठीक ठीक रहते वो काम करो, सब काम पूरे हो जाए, सब नींद पूरी हो जाए, काम धंधा पूरा हो जाए, बातचीत पूरी हो जाए, पूरा नहीं हो जाए ये तो करना टावर में होते करना हो सब करो उसी से और सबको सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो, न कष्ट दुख बाप ने हाथ कोई हो दुख नहीं पाओ तो ले साफ तीन बात है, तीन किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी की बुराई नहीं करना, ये नियम दे दो अपने, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं और किसी को बुराई स्थापित नहीं करेंगे। परिस्थिति में आकर मनुष्य कभी कभी गलती कर लेता है, वो कर लेता है, बुरा है नहीं, वो भीतर से बुरा नहीं, भीतर से परमात्मा बारिश है, मैं वही बारिश हो जीव लोग जीव भूत साक्षात परमात्मा है, अमृत से पुत्रा उपनिषद कहते हैं अमृत के पुत्र है, अमृत परमात्मा के पुत्र है, तो भीतर से सब शुद्ध है, ऊपर से ये ऊपर आए ऊपर परमात्मा के सागर, इस वास्ते बुरा है नहीं, मूल में देखो मूल मूल में सब परमात्मा का से परमात्मा के प्यारे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इस वास्ते कोई बुरा नहीं है, बुरा है नहीं, इस बात बुरा नहीं समझ रहा, अपने तो भूल है मूल परमात्मा धन से साक्षात, इस वास्ते इतना बुरा नहीं करना, इतना बुरा तो होगा नहीं, हमारा बुरा हो जाएगा, हम बुरा करेंगे तो हमारा बहुत अनिष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इस वास्ते किसी को बुरा नहीं करना और किसी का बुरा चाहना नहीं, मन से भी किसी का बुरा मत चाहो, हो सके तो भला ही भला चाहो, नहीं हो सकते तो भजन करो, भगवान को याद करो और चाहो तो ये सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्नात्, किसी को भी दुख ना हो, सब आनंद में आनंद हो रहे, ऐसी भावना रखते हुए संसार में विचरोगे निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे निहाल, केवल समय का सदुपयोग करना है, ये असली पूंजी है अपने पास में, सबके पास में है, धन कम हो ज्यादा हो, स्वास्थ्य कम हो ज्यादा हो, विद्या कम हो ज्यादा हो, ये सब ये असली पूंजी है, जीने का समय है, ये समय लगाते रहो भगवान में उत्साह पूर्वक उत्साह उम्मीदवारी से, इसे क्या होगा कि भगवान आपके पक्ष में हो जाएंगे, संत आपके पक्ष में हो जाएंगे, शास्त्र आपके पक्ष में हो जाएंगे, धर्म आपके पक्ष में हो जाएगा, सब अच्छे अच्छे आपके पक्ष में हो जाएंगे, आप अच्छे काम में लग जाओ अच्छे काम से, जंगल में रहते हैं भजन में लग जाए, डाकू और चोर बड़े भरे वे भी सेवा करते हैं, दुनिया को लूट लेते हैं और वहां संतों की सेवा करते हैं, उनको मन हो जाएगा इससे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, क्रोध को नहीं देते अपने पास और सेवा करते, राक्षस असुर देवता सांप बिच्छू आदि नहीं काटते उसको, संतों की बातें सुनी है मैंने, सांप पास में होगा सर काटता नहीं, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में नहीं हुए आफत आ जाए उन्हें नहीं आएगी। एक संत थे, नदी आती जोर से तो बड़ी बहुत लंबा चौड़ा पाठ था उसका, वो गर्मी के दिनों में जल उसमें था नहीं, तो तब रही थी जोर से। उसे एक बाबा जी बैठे थे, एक मुसलमान जा रहा था, पैरों में जूती पहनी, जूती तप गई, पैर जल रहे थे, घबरा रहा था, और सामने उनके पास बैठा तो मालूम बैठा हुआ बर्फ में बैठा हुआ है। संतों के पास में इतना शांति से, कभी ये खुला है, काश अल्लाह है, ये मस्त हो गया। तो भाई जिनके हृदय में शांति है, किसी को कुछ दुख नहीं देता, उसे सुख हो जाता है। ये संसार में दुख उसको होता है जो दूसरे को दुख दूर करता है, किसी को दुखी नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आदमी सुखी हो जाता है। संसार में देखता है दुख देने वाले है, आपका विचार दुखी देने वाला होगा तो आपको दुख देने वाले मिलेंगे, आपका विचार सब सुखी हो जाए तो भरल आपको आनंद ही आनंद होगा, दुख नहीं होगा। इस बात से सज्जनो, अब रहा समय है, वो भगवान में लगाओ, अच्छे अच्छे काम लगाओ, उत्तम से उत्तम काम लगाओ। समय बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती है, और ये मिलता नहीं है, पैसा से सब चीजें मिलती परंतु समय नहीं मिलता। अज पैसे समय मिलता तो ये बड़े बड़े धनी आदि मरते रही, और मरना पड़ता है। एक कौड़ी भी काम नहीं आती, सब का दम देते हुए लाखों करोड़ों और अरबों धन रहते हुए भी काम नहीं आता, समय नहीं मिलता, पैसे समय नहीं मिलता। समय लगाने पैसे मिलते हैं, दिन भर किसी खेत में काम करो पैसा मिलेगा, किसी फैक्ट्री में काम करो पैसा मिलेगा। समय देने पैसा मिलता है, पैसे देने समय नहीं मिलता। उम्र भर की कमाई संपूर्ण देते हैं, 60-70-80 वर्ष का है, मैंने 60 वर्ष तक काम किया और पैसा कमाया, 60 वर्षों का देता हूँ धन, एक वर्ष और मिल जाए जीने के लिए, 60 वर्षों एक दिन मिलेगा, और एक वर्ष नहीं मिले एक महीना मिल जाए, फिर 12 वर्ष, फिर 30 वर्ष, फिर 60 दिन मिल जाए। 360 दिन होते हैं एक वर्ष के, 360 दिन का एक दिन नहीं मिलता, एक दिन नहीं मिलेगा। एक घंटा 24 घंटा का, एक घंटा 30 घंटा मिल जाए नहीं मिलेगा, एक घंटा मिल जाए, 5 मिनट भी नहीं मिलते, एक मिनट भी नहीं मिलता। जिसमें 60 वर्ष लगा, 60 वर्ष खर्च किया और धन इकट्ठा किया, अंत में एक दिन क्या 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, सब निरत हो जाएगा। तो भैया धन से वो धन नहीं मिलता, पर परमात्मा का भजन करो, परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, निहाल जाओ सदा के लिए, सदा के लिए निहाल जाओ, सदा के लिए मौज हो जाए, आनंद हो जाए। अरे आपके आनंद नहीं है, दुनिया के मात्र दर्शन करने मात्र से शांति मिलेगी, जो सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उन संतों के दर्शनों से दुनिया मात्र को शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है। प्रत्येक बात है ये, एकदम दुख मिट जाता है, उसे दुख फिर सुखी हो जाते हैं। हम लोगों को दर्शन से शांति मिले, ऐसी बात है ऐसी। इस वास्ते ऐसे काम में लगो सज्जनों, मौका आया हुआ है। समय सूख फिर का पछता रहे, फिर पछता तब क्या हो, का बरसा जब कृषि सूखा रहे, खेत सूख जाए फिर बरसात क्या होगा, हरी हरी खेती है तभी तक वर्षा हो जाए, अभी अभी आंखें टिमटिमा रही है, धोखड़ी चलती है, फूफा चलती है, श्वास है, आप बड़ा काम कर सकते हो, बड़े महत्व बन सकते हो, बड़े संत बन सकते हो, संसार के उपास बन सकते हो, भगवान के उपास बन सकते हो। भगवान कहते स्टोरी में निर्मिति तदोपक्षाभि दे ही तो भगवान कहते मेरा ईश्व आप इस भगवान के इस बन सकते हो, भगवान के प्यारे बन सकते हो। ऊंचे ऊंचा पद कोई है ही नहीं, ऐसे ऊंचा पद से मिल सकता है केवल अपना समय दो, समय भगवान में लगा दो, परमात्मा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। सज्जनों ऐसा मौका है, समय चूक फिर कहा पड़ता, फिर पता क्या से क्या होगा, समय निकल जाएगा हाथों से, फिर क्या है, फिर सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचेगा। इस वास्ते प्रार्थना है कि जब तक आपके श्वास आते हैं, जब तक श्वास भी बाकी है, जीना है, तब तक आप घर जाओ भगवान में। आज भी अगर जाना पड़े, आज आज मरना पड़े, तो भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे। अंत काल से माँ में वह स्मरण मतवा के लिए बने, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। गीता कहते हैं, गीता कहते हैं, अंत काल में भी भगवान को याद कर रहे सिद्धवा श्याम, अंत काल में स्थिति इसमें स्थित हो जाए तो ऐसा ब्रह्म स्थिति पाठ निर्मोह अहंकार है, ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार रहे तो भी ब्रह्म स्थिति पाठ निहाल हो जाओगे। जीव तो निहाल, मरो तो निहाल, भगवान में लग जाओ। भगवान में नहीं लगे तो जीना भी निरर्थक और मरना भी निरर्थक। मर गए नरक कर जाएंगे कि नरक में जाएंगे, और जीने में क्या फायदा। का को भी जीव से रंज बलन से भंगते, 100 वर्ष कहते कौआ होता 100 वर्ष जल्दी मरता नहीं है, 100 वर्ष से ज्यादा जीता है, 100 वर्ष 1000 वर्ष गई है उसमें कौए की, इतना जीता है। इस बार जो काक बन जा कहते नहीं, काक बन जा फिर एक दो बार बालक होते फिर होते नहीं, वर्षा वर्ष बालक हुए तो कितने बढ़ जाए थे साइंस बद काल काक हुआ हो गोवा क्या काम आया। काक वो भी जीवित सिरन से बलिन से भूलते गोवर्ष गोवर्ष करने क्या फायदा जीने से। यशवंत जीवन जीवन थी बाबा शोध जीवित हो, यशवंत जीवन जीवन थी बाबा जिसके जीने से बहुतों को अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, आश्वासन मिलता है, आश्रय मिलता है, जिसके जीने से यशवंत जीवित जीवन थी बाबा शोध जीवित वो जीवे। भयान से कहने कुरबंधी संस्था शोधर पूर्ण पक्षी है वे अपना जीते सा अपने चंचों से अपना पेट भर देते हैं। ऐसे महात्मा ऐसे संत आप हो जाओ, ऐसे बड़े भारी दानी हो जाओगे, ऐसे बड़े भारी संसार में प्रसिद्ध महात्मा हो जाओगे, तत्व को जानने वाले हो जाओगे, जन्म मन से रहित हो जाओगे, ऐसा बड़ा भारी लाभ होगा। और केवल आपका समय है, आपके पूंजी है सबके पास, ऐसी महत्व को प्राप्त करने के लिए आप सबके पास में पूंजी है। ऐसे पूंजीपति आप हो, आपके पास है, उसको प्राप्त कर सकते हो। इस समय को खर्च कर दो, यही नाग निरंतर खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और पाप कर दोगे नरकों में खरीद दोगे। बहुत से लोग पाप करते हैं, हत्या करते हैं, मांस मदिरा सेवन करते हैं, मांस सेवन करते हैं, मछली सेवन करते हैं, अंडा सेवन करते हैं, निरर्थक चीजें सेवन करते हैं। भाई कृपा करो, कृपा नार कृपा करो, ये बंद करो और भगवान के भजन में ले जाओ। दुनिया की सेवा करो, दो काम खास, दो काम करने से मनुष्य मनुष्य होता है, एक तो भगवान को याद करना, एक ही दुखी गरीब सेवा करना। दो से आपका समय सार्थक हो जाएगा, आपका जीना सार्थक हो जाएगा, आपका मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, निरतव निरत हो जाएगा। भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करनी है, कोई दुखी है उसी सेवा कर दो, अपने अपने दूर कर से दूर करो, अपने दूर न हो तो भगवान के हे नाथ सब सुखी हो जाए, हे नाथ सब सुखी हो जाए, केवल भावना केवल भावना, अपनी भावना शुद्ध बनाओ कि सब सुखी हो जाए, सभी शांति से आनंद से रहे, तो महाराजा ध्यान से हो गए, भावना शुद्ध करो भावना, आपके पास बल नहीं हो, आपके पास रुपया नहीं हो, आपके पास वस्तु नहीं हो, आप क्या करें, हे नाथ सब सुख चाहे प्रभु हे प्रभु सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु, निहाल हो जाओ मैं केवल केवल केवल भाव केवल भीतर से सुख जाए, सब संसार दूर मट जाए, हे नाथ सब दूर मट जाए, आपके पास कुछ नहीं हो केवल ही भावना करो और भगवान से कहो, भगवान खुश हो जाएंगे, दुनिया का दुख मिट जाए ये बात आती नहीं है, आप अपना भाव अच्छा रखो आपका दुख मिट जाएगा संदेह नहीं है, सब दुनिया सुखी हो जाए ये आती बात नहीं है, आपका दुख मिट जाए ये बिल्कुल आती बात है, बिल्कुल स्वतंत्र है, आप सब के सब अपने सदा के लिए दुख मिट जाए ऐसे स्वतंत्र आप सब सुंदर है, केवल अच्छा काम अच्छा करो, बुरा मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा चाहो मत, किसी मात्र भी किसी को बुरा मत समझो, किसे बुरा चाहो मत, किसी को बुरे करो, तीन बात नियम ले रहे नियम, ये हम किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरे करेंगे नहीं, निहाल हो जाओ और भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, भगवान से एक बात ही मांगो कि भूले नाथ भूलो नहीं, अरे स्मृति सर्व विविध मोक्षणम, संपूर्ण विविधियां नाश करने वाले भगवान की स्मृति, ये याद रखो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा नहीं, कृपा नाथ कृपा कृपा संतो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान से कहो एक ही बस, एक आश विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आश विश्वास, एक रमा एक भरोसे तुम्हारे रामा रामा दास, आनंद से आनंद आनंद से भगवान के शरण में लग जाओ और दुनिया को भला चाहो, बुरा किसी नहीं करेगा, हम बुरा नहीं करेंगे, निहाल हो जाओगे आप और दुनिया में भी बड़ा भारी काम होगा, दूसरों का उपकार बड़ा भारी होगा, आप बड़ा कल्याण करोगे, निहाल हो गए आप, संसार में एक अंश से एक अंश छोटा सा वो तो खिले हो गया, बड़ा भारी काम हो गया, विश्वास से सबसे प्रेम से करा है, आदर से करा है, स्नेह से करा है, बड़े प्रेम से आदर से करना है, सच हृदय से भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मांगो एक ही बात, जाहि न चाहिए कबो कसु, जाहि न चाहिए कबो कसु, तुम से न सहज सुने, बसो निरंतर ताश उर सो राउर निजगे, आपका खास घर है भोषण जैसे, चौदह स्थान बताए उनमें एक तो बताया, जाए चाहिए कबू कुछ, कभी किसी अवस्था में भी कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सांस में आओगे साथ प्रेम है, बस वो निरंतर ताश उड़ उस हृदय में, वाल्मीकि से कहा मैं कहाँ रहूं, भगवान ने स्वयं रहने के लिए पूछा, अब भगवान ने बताया कि उसे आप रहो, अब रहना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने चौदह स्थान बताए, उनमें यह बताया जाहिर साहिर को कोई चारा नहीं, उसे हृदय में आप रहो, सो राहुल निज गए, जिसके भीतर चाहना संसार की वो आपका घर नहीं है, जिसकी चाहना उसका घर है, स्त्री चाहे तो स्त्री का घर है, धन चाहे तो धन का धंधा घर है, मान चाहे मान का घर है, बढ़ाई चाहे बढ़ाई घर है, वो वाह वाह चाहता वाह वाह घर है, जाए कुछ भी नहीं चाहिए वो घर आपका हिसाब, जाए न चाहिए कबू कसु, तुम सब सहज सुने प्रेम है आपने, बसो निरंतर ताश उठ सो राहुल निज गए, वहां पर जिसके पास में कोई मांग है ही नहीं, कोई चाहना है ही नहीं, जीने की विचारना नहीं, मरने की विचारना नहीं, कोई चाहना है ही नहीं, बस वो निरंतरता सो रहे हृदय बस निवास करो, सो राहु निज की आपका घर है। सज्जनो ऐसे हो जाओ सर भगवान के भजन में मस्त हो जाओ, अपना जीवन धन धन हो जाए। इतना जन्म बीता उसी कोई परवाह मत करो, अब भी चेत करो, जब चेत करे अंतकालीन समय में अंतकाल में भी स्मरण करे तो चिंतन भजन भगवान की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य शरीर में ऐसी महिमा है, अभी तो मानव शरीर जी रहे हैं खूब मौज से आनंद से, इस वास्ते भगवान का स्मरण करना और दुख की सेवा करनी, सेवा के लिए ज्यादा कहीं नहीं है, जो सामने आ जाए उसी को सुन जाए, आपसे जोर से सेवा कर। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ध्यान हो जाओगे, सदा के लिए मौज हो जाएगी, आपके द्वारा दुनिया मात्र का भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, आप भले हो जाओ, आप भले हो जाओ, एक केवल बुराई छोड़ दो, बुरा पड़ा छोड़ दो, बुराई में तीन बात बताई, तीन बताई, किसी को बुरा न मानना, एक बुरा न चाहिए, भला होने से भलाई करने से भले नहीं होंगे, बुराई छोड़ने से भले हो ही जाओगे, याद रखो इस बात, ये बात याद रखो, भलाई करने से भले नहीं होंगे, बुराई छोड़ दो क्या होगा, भलाई होगा तो कुछ नहीं होगा, भलाई करोगे तो कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो बुराई नहीं होगी, केवल बुराई छोड़ देनी, केवल बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे, भले आदमी हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बुराई रह नहीं सकती, बुराई आ नहीं सकती, फटक नहीं सकती आपके पास में, बुराई सब नहीं सकती, किसी को बुरा ना समझो, किसी को बुरा ना सहो, किसी को बुरा ना करो, ये सब भलाई का जड़ है, जड़ असली भलाई की, करने से भलाई करोगे, हजार रुपया लगो, 10,000 लगो, 50,000 लगो, 1,00,000 रुपया लगो तो 1,00,000 बुरे बुराई सीमित है, सिर्फ बुराई न करो असीम होगी, बुराई न करने से भलाई आपकी असीम होगी, और भलाई करने से 1,00,000 रुपया लगाओ तो भी सीमित होगी। युक्ति बहुत बढ़िया चीज है, ये किसे बुरा नहीं करेंगे, नहीं करे बुरा चाहेंगे, नहीं बुरा करेंगे चाहेंगे, आप महान पवित्र हो जाएंगे, आपके दर्शनों से साथ नहीं मिलती, आपके दर्शनों से, आपके चरित्रों से, आपके वचनों से, आपके जीने से अनेक जीवन अनेकों को शांति मिलेगी, ऐसा आप बढ़ जाओगे, संदेह नहीं है, बुराई छोड़ एक बुराई छोड़ दो, बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, रावण ने विभीषण को लात से मारा जोर से, रावण ने कहा, विष्णु बोले करो पिताजी सवाल हो, बड़े भाई हो पिताजी, भले ही मोह मारा पर राम भजे भेद हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के भजन करने से है। गोस्वामी लिखते हैं, शंकर भगवान पार्वती जी कहते हैं, पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं, उमा उमा संत की बढ़ाई, मंद कर सो करे भलाई, संतों का भी बड़ेपन है, संत भी अच्छे संत होते हैं, संतों की महिमा इस बात में, भगवान शंकर कहते हैं, उमा संत की है बढ़ाई, जो मंद कर दो करे भलाई, बधाई सामने आ जा कर देगा, बुरे भजन करो, भगवान को याद रखो, आवे तो किसी का भला करो, बुरा मत करो, बुरा नहीं करे भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जनों मौका है, मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी भारी कीमती ऐसी ऐसी बहुत कीमत पड़ी है, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसा शरीर मिला है और वो जा रहा है। बहुत सा चला गया भाई, पता है नहीं, पर जितने जितने आपके तो जी गए वो बहम है, जिया नहीं है, इतने मर गए। जितना समय आ गया है 50 वर्ष 50 मर गए, 60 वर्ष 60 वर्ष मर गए, ज्यादा समय आया तो ज्यादा समय मर गया। अब बाकी कितना रहे पता नहीं है, परंतु है बाकी, हम बैठे जीते अभी। अब जितना समय है सब का सब भगवान में, बुरा कहीं नहीं, किसी का बुरा बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं किसी को, और बुरा चाहेंगे नहीं, आप भले हो जाएंगे। तीन बात है, किसी को बुरा मत समझो, किसी बुराई मत चाहो, किसी की बुराई करो मत, तीन साथ भले आदमी हो जाओगे। कंपोजिता कर्मयोग बताया है, वो कर्मयोग का अनुष्ठान जाएगा, पूरा अनुष्ठान हो जाएगा कर्मयोग का, ऐसी बात है। और आपका जीवन पवित्र हो जाए, परम पवित्र, देखने से दर्शन, दर्शन करने से पाप दूर हो जाते, संतों के दर्शन करने में से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पवित्र आप बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण मात्र भी रतिमात्र संदेह नहीं है। उत्साह से और उम्मीद रखो भीतर से, उत्साह आदमी के लिए कठिन से कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। यादव ये दो बात बहुत मान रहे, मन में उत्साह रखने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते हिम्मत ना रहे, हिम्मत मत साधो, नर्रा मुख सु कहता राम, हरिया हिम्मत सुख गया धूखा तो धाम। 5 वर्ष की अवस्था थी, फिर माही मिले साही पाई धामी, 6 महीनों के भीतर उद्धार कर लिया दुर्जी महाराज ने। 5 वर्षों की अवस्था, नारद जी ने कहा तू क्यों जा रहा है, तेरे पिता मानते मेरी बात, तेरा और तेरी माँ का तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे। ध्रुव जी महाराज के जस्सी के महाराज, मैं सच्चा हृदय से भगवान की तरफ चला तो आप आ गए, नहीं तो आप आ गए, आपको पता नहीं है। आप कब कहते हो जब मैं भगवान की तरफ चलता हूँ तो भगवान की तरफ चलूंगा, आप नहीं, अब हटूंगा नहीं। इन सब विचार करने मात्र से आप कह रहे मैं सहायता करूंगा, तो इसे सिद्ध हुआ कि वह सहायता करता यही है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, निहाल हो जाए। इस वास्ते भाइयों, भगवान में लग जाओ और शिव का बुरा बात करी। 3 बात छोड़ देनी है, बुरा नहीं समझना, बुरा न चाहना और बुरा न करना, नियम शुद्ध हो गया। आप शुद्ध हो जाओगे, आप स्वाभाविक शुद्ध हो जाओगे, थोड़ा समय लगेगा तो शुद्ध हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, भीतर से जैसे साबुन लगाने वाला साबुन लगाता है, दर्पण रहता है स्नान घर में, बहुत बुरा लगता है, फफोल आ गई लगी गई, पानी डाला गया एकदम सच हो जाता है। ऐसे ही भगवान के चरणों में गए और किसी को बुरा नहीं सोचा, साफ हो जाएंगे। गंगा जी में स्नान किया मानो, ऐसे इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपकी बुराई ठहरेगी नहीं। भलाई की जब है, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, आप भले हो जाओगे शुद्ध निर्मल, मौज हो जाएगी, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा और आपके द्वारा लाभ होगा दुनिया को, सत्य लाभ होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। संत महात्माओं के दर्शन मात्र से दुनिया का भला होता है, करना नहीं पड़ रहा उनको कुछ भी, स्वाभाविक ही उनका भला होता है, स्वाभाविक। संत दर्श जिम पात कर ही नशी रात्रि को शरदा तो बता रही, दिन भर चंद्रमा से ताप दूर होते हैं। गंगा गंगा पापम शरीर पापम दैन्य गर्भ दोष तथा ये सब दूर कर देते हैं। ऐसे ही संतों का संग है पापम तापम से दैन्य अरे साधु सुभागमा सत्संग में ताप ताप पाप दैन्य चिंता सब मिट जाते हैं। यदि गंगा पापम शरीर तापम दैन्य गर्भ दोष तीनों से होता है ऐसे पापम तापम से पाप हरे साधु सुभागमा संतों का संग लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सदा निर्भर जाओ शांति हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है। अब थोड़ी सी देर भगवान नाम कीर्तन करो दस का समय हुआ है अब भगवान नाम था कीर्तन करो बीच में जान बैठा थोड़ी तरह ठहरो ठहर ना होती कीर्तन पहले जाना और कीर्तन हो जाए तो ठहर पड़ गया। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि हरि हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वासुकी।